Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi ala kulli halin ve fi kulli hin. Essalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. فَعْلَمُوا اَيُّهَا الْاِخْوَانِ فَاِنَّ اَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْضَلَ الْهَدِيِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَفَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَفَةٍ بِدَاهِ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ وَصَاحِبِهَا فِي النَّارِ وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش ليكم من على الله أجره فلا يكون إلا من أخا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve çok muhterem kardeşlerim, Allah cümlenizden razı olsun. Dünyanın ve ahiretin hayırlarına, rahmetine cümlenizi nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Habibi edibine komşu eylesin. Şu mübarek camiye geldiniz. Pazar günü güzel havada pikniği, gezmeyi terk edip gelmek maşallah. Allah yolundan ayırmasın. Her zaman böyle fedakar olmayı nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerini okumak için yapıyoruz bu dersleri. Oradan da ümidimiz tefeyyüz eylemek, Resulullah Efendimizin şefaatine nail olmak, ahirette Rabbimiz bizi ona komşu eylesin, dünyada yolundan ayırmasın, ahirette de yanından ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Bu hadisi şeriflerin okumasına geçmeden önce Peygamber Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye vesair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah'ın, Peygamber Efendimizin ashab-ı kiramının başta olmak üzere Peygamber Efendimizin manevi varisleri Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar cümle silsilelerimizde isimleri yazılı, güzeran eylemiş silsilelerimize bağlı tarikat kardeşlerimizin, büyüklerimizin ruhlarına hediye olsun diye bu hadisi şerifleri bize nakil ve rivayet eylemiş olan cümle alimlerin, ravilerin ruhlarına ve hasreten okuduğumuz kitabı tertip eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın ruhuna hediye olsun diye kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said-i Bursevi hocamızın ruhuna hasreten hediye olsun diye beldemizin medarı ihtiyarı Yuşa Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ve sahip diğer sahabe-i kiramın ve cümle evliyaullahın, cümle hayır hasenat sahiplerinin ve bilhassa bu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ve bu camiyi bugüne kadar hizmette tutmak için zahmet etmiş, masraf etmiş, gayret etmiş olanların ruhları için ve bu camiden güzeran eylemiş olan mübarek din adamlarının, imamların, hatiplerin, müezzinlerin, kayyımların, vaizlerin, cemaatlerin ruhları için ve nihayet sağ olan, hayatta bulunan biz ve siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün geçmişlerin ruhları için, bizlerin de sağ olanlarımızın da Rabbimizin rızasına uygun yaşayıp, ömrümüzü hayırlı, verimli, ecirli, sevaplı geçirip Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. O büyüklerimize hediye edelim, öyle başlayalım. Buyurun, bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerifler bu güzel Ramuzül Ahadis kitabının 59. sayfasında ve 8. hadis-i şeriften başlıyoruz bugün. Ne kadar okuyabilirsek aşağıya doğru 59. sayfada bulunan hadis-i şerifler. Demin metnini okuduk. 1. hadis-i şerifi günümüzün İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet eylemişler ki Peygamber Efendimiz buyurmuş: İza kâne yevmul kıyameti yunâdî münâdim min bitnânil arşı diyekum men alallâhi ecruhum felâ yekumu illâ men afâ an zembi ehîhî. Kıyamet günü olduğu zaman münâdî münâdim min bitnânil arş, arşın ortalarından doğru bir münadi seslenir. Bitnan, batın kelimesinin çoğulu diye bildiriliyor. Bitnan, bir dam, elba, cem-i batnın bir manel vasat diyor. Yani ortası demek. Arşın ortalarından doğru. Arş-ı aladır, arş-ı azimdir. Efendim, oradan bir ses seslenir mahşer halkına, böyle aşağıda kalabalık cümle halkı cihan insanlar toplanmış, oradan seslenir bir münadi ki niyekum men alallahi ecruhu, sevabı ecri Allah tarafından verilecek olanlar kalksın ayağa. Tabi bütün sevapları veren Allah, bütün cezaları veren Allah, ama hani la teşbih ve la temsil, bazen dünyada bile mesela çocuk çok çalışkan oluyor da o zaman diplomasını okulun müdürü veriyor veyahut toplantıya gelmiş bakan veriyor veyahut başkomutan veriyor filan. Hani şeref, bu büyük bir şeref. Yani doğrudan doğruya sevabını Allah'ın vereceği kimseler ayağa kalksın. Yani ne kadar büyük bir şeref olduğunu anlayın. Herkes korkudan titreşirken, acaba benim halim ne olacak? Acaba hesabı geçecek miyim, kalacak mıyım? Cennete gidebilecek miyim, yoksa cehenneme düşüp yanacak mıyım derken Allah tarafından bizzat taltif edilecek, sevapları verecek olanlar kalksın ayağa deniliyor. Yani şöyle bir gözünüzü kapayın, tasavvur edin durumu. Ne kadar büyük bir şey. Allah hepimize nasip etsin böyle güzel bir durumu. O zaman la felâ yekûmu illâ men afâ an zembi ehîhi. Ancak kardeşinin bir hatası ve bir günahından dolayı hata işlemiş ama affeden kişiler kalkacak. Başkası kalkmayacak. Yani demek ki burada ne anlıyoruz? Allah'ın doğrudan doğruya taltif edeceği, mükafat vereceği kimseler affedici kimseler. Kimlere affeden kimseler? Yani Müslüman kardeşi kendisine bir kusur işlemiş, tamam, kusurdur, günahtır, zemb, tamam, hata, kabul. İşte o hatayı, hatası olduğunu anlamaya rağmen affediyor. Tamam, hatadır ama olsun. Hani bazıları da der ki mesela, ya sen benim hakkımda böyle düşünmüşsün ama böyle bir şey yok. Yanlış bu bilgi. Yok benim böyle bir kabahatim der. Tabi suçsuz olunca zaten kabul edilir mazeret. Ama suçlu. Yani kusuru var ama affetmiş. Demek ki böyle kimseler çok kıymetli kimseler. Onların mükafatını Allah verecek. Allah-u Teala Hazretleri neden bu büyük mükafatı veriyor affedicilere, muhterem kardeşlerim? Allah'ın hikmetini kullar anlayamaz ama gördüğümüz şu ki, mesela İslam dininin özelliklerini, güzelliklerini inceleyen bir insan diyor ki İslam'ın 5 ana amacı olduğunu görüyoruz diyor. İmanı, itikadı korumak, bedeni korumak, malı korumak, nesli korumak, efendim diye sayıyor. Yani bu 5 tane şeyin ana amaçların ne olduğunu. Nereden çıkıyor bu? Ayetleri, hadisleri incelediğin zaman, gruplandırdığın zaman, şöyle bir izan ile, irfan ile incelediğin zaman o zaman ortaya çıkıyor. Şimdi Neden Allah Celle Celaluhu affedenlere çok büyük mükafat veriyor? Müslümanlar birlik olsun diye. Müslümanlar kusuru bile olsa affetsin birbirlerini diye. Dost olsunlar diye. Muhabbet etsinler diye. Parçalanıp bölünmesinler diye. Birbirlerine düşmesinler diye. Saç saça, baş başa, tırnak tırnağa, birbirinin efendim gırtlağına sarılmasınlar, birbirinin gözünü oymasınlar diye. Birbirlerini sevsinler diye. Benim de acizane ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden okuyup da çıkarttığım bir umumi hakikat, tabi büyüklerimiz de bunu kitaplarında mutlaka çıkarmışlardır. Allah Celle Celaluhu Müslümanların birlik ve beraberliğine ve muhabbetine sebep olan her şeye çok büyük mükafat veriyor. Birlik ve beraberliği ve muhabbeti bozan her şeye de büyük ceza veriyor. Demek ki Müslümanların birlik ve beraberliği çok önemli. Mesela selam vermek çok sevap. Dilin kemiği yok. Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyiveriyorsun. Oo, 10 adet, 20 adet hasene kazanıyorsun, sevap kazanıyorsun. Hemen yani. Efendim hediye vermek çok sevap, ziyaret etmek çok sevap, hasta ziyaret etmek çok sevap, arkadaşını ziyaret etmek çok sevap, efendim bilmem işte affetmek çok sevap vesaire. Sevmek çok sevap. Sevenin sevilenle beraber olacağını, ikisinin birden arşın gölgesinde gölgeleneceğini bildiriyor Allah Celle Celaluhu. Cennete girdikleri zaman cennette de kendilerine çok büyük köşklerin vereceğini bildiriyor. Yani bütün bunlardan bizden istenen ne? Birbirinizi sevin. Birbirinize muhabbet edin. Hatanız varsa da affedin. Ne demiş şairler? Yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen. Bak, manzum güzel bir şey söylemiş. Ne demiş? Ayıpsız bir dost yar isteyen kimse bulamaz böyle bir kimseyi. O zaman hiç ahbabı olmaz. Neden? Kusursuz insan olmaz. Kusursuz kul olmaz diye hep duymuşuzdur. Duymuşuzdur ama kusuru affetmiyoruz. Şimdi sabahleyin birisiyle görüştüm. Ben diyor oğlumu diye evlatlıktan reddettim diyor. Baktım barut gibi. Yani sert. Şeyi suyu sert. Sert çelik. Böyle kıvırsan cum yapacak böyle hemen. Çok sert yani. Ben diyor oğlumu evlatlıktan reddettim diyor. Niye? Kendi bildiğine evlilik yaptı diyor. Tamam, haklısın tabii. İnsan anasına babasına sormalı. Annesi babası büyütmüş, hayırlı bir kimseyle evlendirmek ister. Sorsaydı iyiydi, tamam, ama dedim ki sen şimdi evlatlıktan reddedince o ana babası rızasını kazanamadığı için helak olacak. Olsun diyor. Ya helak olması mı iyi? Kurtarmak mı iyi? Affedire. Bayramda falan gelmiyor mu ziyaretine diyorum. Ses çıkartmıyor. Ya affet. Yani bağışla, kurtarmaya çalış. Kendi evladın gözünün önünde şöyle sürükleye sürükleye zebaniler yakalamış, zinciri boynuna ayağına takmış, cehenneme doğru götürürlerken dayanabilir misin? Dayanamayız. Yaralı görsek dayanamıyoruz. İdamlık adam hak etmiş bile olsa idama götürülürken dayanamıyor insan. Hani yani yürek dayanamıyor. Şimdi kendi çocuğuna nasıl dayanacak? Merhametli olmak lazım, affedici olmak lazım. Yani kusuru bağışlamak kolay değil. Bir hata işlemiş, ömür boyunca onu çeksin mi? Hadi affediver. Hiç olmazsa bundan sonrasını düzeltmeye çalış. Affetmeye yanaşmıyor insanlar. Aracılar giriyor. Arayı düzeltmeye çalışıyorlar. Hocalar geliyor gidiyor. Ona yalvar, buna yalvar. Bu hocanın ne menfaati var bu yalvarmadan? Bir menfaati yok. Allah'tan sevabını bekliyor. İkisini barıştırmaya çalışıyor. Hayır, barışmıyorlar. Tüfekler omuzda, tabancalar belde, bıçaklar kayışın yanında. Efendim o aile o aileye düşman. Efendim yiyecekler birbirlerini. Yiyorlar da. Kırıyorlar. Kırıp geçiriyorlar. Bir girişiyorlar kan davasına. 8 kişi buradan ölüyor. 9 kişi öbür taraftan ölüyor. Şu kadar yaralı, bu kadar yaralı. Ne oldu? Kim kâr etti? Geçen seferde anlattım. Adıyaman'a gidiyorduk. Bir yerden geçiyoruz. Dediler ki bu köyde bir alim zat vardı. Şeyh. Mübarek bir insan. İki aile arasında da kan davası vardı. Bu ailelerden birisinin düğünü olacaktı. Gelin bu düğün münasebetiyle barışın demiş. ona gitmiş yalvarmış, buna gitmiş yalvarmış, ikisi burnundan efendim İspanyol boğazı gibi böyle soluyor. Burnundan duman çıkıyor yani. Yanaştıramamış bir araya. Çok nasihat etmiş, dinletememiş. Kalkmış gitmiş düğün günü. Köyden, o kasabadan kalkmış gitmiş. Düğün günü ne olacak yani? Bir genç bir gençle evlenecek. Mutluluk olacak, şenlik olacak değil mi? Bir kan davasından bir kavga çıkmış. 4 kişi oradan, 3 kişi buradan ölmüş. Ne oldu? Öldürenler hapis, ölenler ve öldürenler cehennemlik. Hoca doğru konuş, Müslüman cehennemlik olur mu? Peygamber Efendimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslüman bir Müslümanın karşısına silahını çeker de öldürmek kastıyla çıkarsa, öldüren de ölen de cehennemdedir. Diyorlar ki ya Resulallah, öldürenin cehenneme gideceğini aklımız anlıyor. Tamam, öldürdüğü için cehenneme gidecek. Öldürülen niye hem öldürüldü, maktul oldu, hem de hem niye cehenneme gidecek? Efendimiz anlatıyor. Diyor ki çünkü o da ötekisini öldürmek niyetindeydi. Niyeti oydu. Onun da silahı vardı. O da onu öldürmek niyetindeydi ama kurşun öbür taraftan evvel geldi, bu onu öldürdü. Yoksa bunun da silahı var, o da onu öldürecekti. Onun da niyeti ötekisini öldürmek olduğu için ölen de öldüren de cehennemde. Şu felakete bakın. Yalnız dünya felaketi değil, yalnız dünya felaketi değil, ahiret de gidiyor. Çünkü bir Müslüman bir Müslümanı haksız yere öldürürse ölen de ebediyen cehennemde kalır. وَمَنْ قَتِلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا. Ebedi olarak cehennemde kalmaktır cezası. Bu ayeti kerimeyi duyunca insan ürperir. Ama bunlar yapılıyor. Neden? İslam düşman ilan edildi. Türkiye'de İslam düşman ilan edildi. Gericilik, devrim düşmanlığı, bilmem ne düşmanlığı denildi, düşman ilan edildi ve İslam'ın kökü kazınmak istendi. Kazındı mı? Kazındı. Kazınılan yerlere bu hastalıklar geldi. Eskiden efendim oranın en büyük hoca efendisi neleri hallediyordu? Bitiyordu işte. Elini öpüyorlardı, barışıyorlardı, sözünü dinliyorlardı. Mübarek adamdır, sözünden çıkılmaz diyorlardı. El pençe divan duruyorlardı. Sen misin? Sen misin şey yapan, İslam'ı kazıyan? Tamam, kazıdın. Oralardan İslam'ı kazıdın, çıkarttın. Ne çıktı altından? Çirkef çıktı. İslam'ı kazıdığın zaman altından çirkef çıktı. Gençler anarşist, efendim, yaşlılar haydut, bilmem neden bilmem ne. Neden? Allah korkusu insanların gönlünden çıktı mı o insandan hayır gelmez. İsterse 40 tane diploma alsın. Daha fena. Diplomalı haydut, diplomasız hayduttan daha muzurdur. Niye? Diploması var. Şeytan gibi her şeyi biliyor. Tilki gibi, domuz gibi biliyor her şeyi. O daha da zararlı. Keşke cahil olsaydı da polisi haklayamasaydı. Ama şimdi polisi de haklıyor, askeri de haklıyor, onu da haklıyor, bunu da haklıyor. Neden? Tahsil gördü. 5 diplomalı tahsilli haydut. Buyur, ayıkla pirincin taşını. Onun için muhterem kardeşim, bunu biz söylemiyoruz. Sadece biz söylemedik, burada söylemedik. Bu anarşik hadiseler olmadan önce yazılmış, 40 yıl önce, 50 yıl önce benim çocukluğumda okuduğum kitaplarda ve benim okuduğum kitapların yazarlarından önce yaşamış insanlar dediler ki, açıkça yani sayfalarını gösterebilirim, paragraflarını okuyabilirim size, bu milletin diniyle oynamayın, bu milleti dininden ayırmaya çalışmayın, anarşi olur dedi sonra. Aynen anarşi olur kelimesini kullandılar. O zaman millet anarşiyi bilmiyordu. O zaman millet jandarmayı gördü mü el pençe divan duruyordu. O zaman polisi gördüğü zaman her şey bitiyordu. Hadi bakalım. Sen misin İslam'la oynayan? Ondan sonra bitti. Denge bir bozuldu mu? İşte işin asıl sebebi, yani asıl katiller kimler? İslam'la uğraşanlar. Asıl katiller imanı yok etmeye çalışanlar. Asıl katiller Allah'ın emrine karşı gelenler. Asıl katiller insanların gönlünden ahiret imanını, hesap korkusunu, Allah korkusunu çıkartanlar. İşin aslı bu. Ama onlar ceza yemiyor. Onların kandırmış olduğu şahıslar hapse giriyor, idam ediliyor, ölüyor, öldürülüyor, cehennemlik oluyor filan. Onlar da cehennemlik olacak. Çünkü sebep olan şeye girer. Aynı cezayı çeker. Ama işte biz anlatamadık bunu. Millete anlatamadık. Vatan haini sayıldı. Hocalar vatan haini sayıldı. Sarıklı, cübbeli insanlar, camiler efendim yıkıldı. Kapatıldı. Açılmadı. Kur'an kursları efendim düşman olarak görüldü. İmam Hatip okulları yeter bu kadar, daha fazlası açılmasın. Yakın zamana kadar fren. Halk yapıyor. Parayı halk veriyor. Ben çocuğumu dindar yetiştirmek istiyorum. Memlekette demokrasi var mı? Güya var. Sözde demokrasi var. Herkes istediğine inanmakta serbest mi? Serbest. Herkes inancına göre çocuğunu yetiştirmek hakkına sahip mi? Güya sahip. Ne oluyor sonra? Gül gibi İmam Hatip okulu açılıyor. Bakan izin vermez. İmza atmaz. Bakan izin verir. Reis-i Cumhur izin vermez. Efendim o izin verir. Gizli falanca kuvvetler izin vermez. Onlar izin verir. Bilmem Avrupa izin vermez. Ya biz neyiz? Yani devletin görevi nedir? Dün akşam okudum. Yani bir eski politikacının efendim devlet üzerine yazdığı bir kitabı okudum. Efendim dış politika üzerine, devlet üzerine biraz şöyle sayfalarını karıştırdım. Devletin vazifesi millete hizmet etmek, milletin yarınını sağlamak, yarına ümitle bakmasını sağlamak, mutluluğunu, rahatını, refahını, huzurunu temin etmek. Yani millete kan kusturmak değil ki devletin görevi. Devletin görevi milletin tepesine çıktıktan sonra onu kırbaçlamak değil ki. Hizmet etmek. Ama bunlar yapılmadı. Biz söyledikçe şöyle oldu, böyle oldu. Hala bize çatarlar. Hocalara çatarlar, şeyhlere çatarlar, tarikatlara çatarlar, tasavvufa çatarlar. Tasavvuf ne yolu? Tasavvuf insanları nefisten ve şeytandan kurtarmayı öğreten vicdan terbiyesi, maneviyat yolu. Ne çatıyorsun buna? Bırak diyor, insan hür olsun, istediğini yapsın. Ne yapsın yani? Her türlü rezaleti yapsın. İşte Avrupa'dakiler hür ya. Avrupa'da erkek erkekle kiliseye gidiyor, nikahını kıyıyor muhterem kardeşim. Erkek erkeği koluna takıyor, papazın karşısına geçiyor, biz ikimiz evlenmek istiyoruz diyor. Erkek erkekle papazla nikahlarını kıyıyor muhterem kardeşim. Çıplaklar kampı kuruyorlar. Kadın, koca, çocuklar, sivil, çırılçıplak, hudutları çevrilmiş kampta çıplak geziyorlar, sallım sullum. Avrupa bu. Yani daha hangi rezaletlerini söyleyeyim? Biz neyiz? Biz Müslümanız. Biz mümin insanız. Biz ahlaka inanmışız, hakkaniyete inanmışız, karşımızdakine merhametimiz var. Efendim çalışkanız, kimsenin hakkını yemeyiz, herkesin iyiliğini isteriz. Efendim rüşveti engelleyemiyoruz. Tabii engelleyemezsin. Ne sandın ya? Rüşvet yasak demekle rüşvet engellenir mi sanıyordun sen? Rüşveti ne engelliyordu? Rüşveti memur aç bile olsa, ben evime haram lokma götürmem duygusu engelliyordu. Sen kaldır. Kaldır o duyguyu. Al dinsiz memuru, çıkart dindarı. Hadi gör bakalım, rüşveti engelle bakalım. Bak, bu sabah takvimi kopardım, takvim yaprağında yazıyor, tüylerim diken diken oldu. Bu Turab-ı Nakşebi Hazretleri, müritleriyle, bu büyük şeyh yani, 3 gündür açmış mürit. Muhterem kardeşlerim, kendinizi onun yerine bir koyuverin bakın. 3 gündür aç. Sabah, öğlen, akşam, biz günde 3 öğün yemek yiyoruz. Bu öğünlerin arasında da gene acıkıyoruz. Günde üç öğün yemek yiyoruz da arasında da acıkıyoruz. Leblebi atıyoruz, fıstık yiyoruz, simit yiyoruz, mısır kemiriyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Efendim kağıt helva, keten helva, efendim koz helva, şeker, çikolata, efendim bilmem ne. Boyuna mideye tıkınmakla meşgulmüş. Üç gündür açmış, vallahi tüyler diken diken oldu. Yani bu şey değil, bu insanlar başka türlü insanlar. Üç gündür açmış, elini karpuz kabuğuna uzatmış, derviş, şeyh değil. Ebu Turabi Nahşebi Hazretleri şeyh. Dervişi üç gün az, karpuz kabuğuna elini uzatmış, karpuzun kırmızı içine değil, keçiler yer, koyunlara keseriz biz, koyunlar yer kabuğunu. Karpuz kabuğuna üç gündür aç olduğu için adamcağız karpuz kabuğuna elini uzatmış. Bak nasıl sizi meraklandıra sonunu söylemiyorum, yavaş yavaş anlatıyorum. Masa, çatlayın meraktan diye. Çatlamayın da yani çok merak edin diye. Muhterem kardeşlerim, diyor ki şeyh efendi diyor ki, sen diyor elini uzattığını görüyor karpuza, üç gün aç kaldıktan sonra. Sen diyor derviş olamazsın. Sen git diyor çarşıya pazara. Git sen alışverişine bak diyor. Menfaatine bak sen diyor. Çarşı pazarda alışveriş yap. Sen derviş olamazsın diyor. Üç gün aç kalmış insan daha da dayanacak. Karpuz kabuğuna bile elini uzatmayacak. Ne terbiye. Neden yapıyorlar bunu? Nefsine hakim olsun diye insan. Nefsine her dediğini yapmasın diye. İçimden geldi öyle yaptım. Canım çekti öyle yaptım. Çok arzu ettim. Ondan çaldım. Ondan yedim. Bak üç gün duruyor da karpuz kabuğuna el uzattığı zaman dervişlikten kovuyor. Sen derviş olamazsın. Git sen çarşıda pazarda tüccar ol diyor. Madem bu kadar menfaat veresin, bu kadar açlığa dayanamıyorsun diyor. Peki bu adamlar aptal mı? Deli mi? Saçma mı yaptıkları? Hayır. Değil muhterem kardeşlerim. Adamları doğru anlamak lazım. Bu adamlar insanın içindeki nefsin en büyük düşman olduğunu biliyorlar. Zaten Peygamber Efendimiz de söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde, astakul kailin, söz söyleyenlerin en doğrusu, Peygamberi zişanımız Muhammed-i Mustafa'mız söylüyor. Ada aduvüke, senin en azılı düşmanın, nefsükelleti beyne cembeyke, içindeki nefsin, Yunanlı değil, Sırp değil, Ermeni değil, bilmem anarşist değil, şu değil, bu değil. Senin en büyük düşmanın kendi nefsin. Neden? Herkesin içindeki nefsi günahları işlettiriyor insan. Anarşiste anarşiyi yaptıran, katile öldürmeyi yaptıran, hırsıza hırsızlığı yaptıran, rüşvetçiye rüşveti yedirten, belediyeden iş geçiremiyorsun. Her şeyin normal, reddediyor. Neden? Para vereceksin. Para veriyorsun, az buluyor. Pazarlık yapıyor. Ruhsat almanın rüşveti maktuan şu kadar milyon. Bilmem ne yapmanın şeyi maktuan şu kadar milyon. Bir duvara asmadıkları kaldı. Devlet malı deniz yemeyen domuz. Ye babam ye. Homur homur homur, hoşur hoşur hoşur, hoşur hoşur hoşur. Bir homurtu sesi geliyor, bir hışırtı, bir ağız şapırtısı geliyor. Boyuna millet yiyor. Hazine kimin? Hazine kimin? Yetimin, dulun, yoksulun, ihtiyarın, beytülmen. Herkesin hakkı. Bir takım açık gözler kredidir diye alıyor, bilmem nedir diye alıyor, falancadır diye alıyor. 50 tane fabrikası var, 51. fabrikayı da kurmak için gene devleti dolandırıyor. Biliyorum. İsim de verebilirim. Oyun yapıyor. Şimdiden özelleştirme olacak diye, özelleştirme olacak, bazı firmalar satılacak diye şimdi gözüne kestirdiği firmanın kendi kucağına armut biş, ağzıma lap diye düş gibi ağzına patlayarak düşmesi için, zehir zıkkım olasıca midesine inmesi için efendim oyunlar yapıyor. Yani müessese kendi haline bırakılsa kâr edecek, çalıştırılmıyor. Çalışmıyor denilecek, ötekinin ayının ağzına armut pişmiş olarak düşecek. Affedersiniz. Sinirlendim mi? Biraz da ben hayvanat isimlerini başlıyorum saymaya filan. Doğru değil tabii, söylemememiz lazım. Kibar konuşmamız lazım ama bu kötü şeyi geldi kibar anlat. Yani milletin malını yiyor. Gene de en makbul insan. İtibar görüyor. Büyük fabrikatör, büyük sanayici. Bilmem şu kadar vergi vermiş. Kimi aldatıyorsun ya sen? Kimden aldığını kime veriyorsun? Bütün oyunların iç yüzünü biliyoruz. Nasıl döndüğünü. Şu memlekette İslam olsa, dürüstlük olsa, iman olsa, Allah korkusu olsa, bu memleket Amerika'dan bir ayda daha ileri geçer. Bir ayda. Herkes homur homur yiyor, batıramıyor. Osmanlı Paşası gelmiş Paris'te oturmuş. Fransızın diplomatı gelmiş oturmuş. Almanın diplomatı gelmiş oturmuş. Hepsi şöyle herhalde müzakerelerin arasında sohbet ediyorlar. Herkes kendi milletini methediyormuş. Kendi devletini. En kuvvetli devlet benim devletim diyormuş herkes. İngiltere diyor ki ben işte kıtalara yayıldım. Sömürgelerim var. Ben en büyüğüm. Fransa diyor ki ben de Afrika'da şurayı aldım, burayı aldım, cezayı bilmem vesaire neyse. Alman öyle filanca böyle. Herkes kendi devletini methediyormuş. Hoşuma gidiyor benim. Bizim paşaya gelmiş, vallahi demiş. Hepsine gayet sakin böyle. Boşuna demiş çırpınmayın, bizim devletimiz büyük diye anlatmaya çalışmayın. En büyük demiş Osmanlı Devleti demiş. Boşuna çırpınmayın demiş. En büyük devlet Osmanlı Devleti. Niye demişler? Çünkü demiş, siz dışarıdan biz içeriden yıkmak için uğraşıyoruz uğraşıyoruz hala yıkamadık demiş. Siz dışarıdan uğraşıyorsunuz yedi düven her yerden saldırıyorsunuz biz de içeriden yıkmak için uğraşıyoruz. Yıkılmıyor mübarek bir türlü yıkamıyoruz demek ki en kuvvetli bizim devlet demiş. Gülmüşler falan ama doğru. Doğru yani düşman sadece içeride değil dışarıda değil içeride de. Sadece içerideki insanların dışları değil İçlerindeki nefis, için içinde nefis. Bizi yıkan şeytan ve nefis, nefsaniyet ve şeytaniyet. İşin aslı bu. Şimdi biz bunu, ben üniversitede profesörüm. Devletin Ankara'sında 27 sene yaşadım. Devlet dairelerini, bakanları, başbakanları, reisi cumhurları hepsini tanıdım. Ahbaplığımız oldu, şey yaptı. Biz bunları söylüyoruz da gülüp geçiyorlar. Hocam boşver diyorlar. Devir bu devir değil şimdi sen. Dünyayı sen mi düzelteceksin diyorlar. Dünyayı sen mi düzelteceksin? Böyle gelmiş böyle gider diyorlar. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim işte bu nefis yenilmediği zaman devlet de batıyor, millet de batıyor, insan da batıyor. Ahiret de gidiyor. Dünya da gidiyor, ahiret de gidiyor. Ama nefsini yendim bir insan o zaman kendisini zulmeden de affediyor. Dövene elsiz sövene dilsiz çıkıyor karşısına bir insan mübarek mi mübarek ak sakallı, nur yüzlü, tatlı dilli, güleç yüzlü, cömert merhametli, misafirperver hoş halli akıllı, fikirli, bilge efendim, alim fazıl, kamil tatlılar tatlısı insanlar çıkıyor diye. Yani tasavvuf tasavvufun sonucu ne? Yunus Emre tasavvufun sonucu ne? Mevlana tasavvufun sonucu ne? İbrahim Hakkı Erzurumi. Tasavvufun sonucu ne? Efendim bilmem şu büyük bu büyük. Hangisini sevemez insan? Mümkün mü sevmemek? Neden? Nefis terbiyesi görmüş. Nefsi ıslah olmuş. O kadar padişah geçmiş, vezir geçmiş, efendim müdür geçmiş, bakan geçmiş, başkan geçmiş. Niye millet onları sevmiyor? Niye adını kimse anmıyor? Bir zamanlar efendim bilmem Filipinlerin başında Marcos vardı. Herkes zahmet okuyor. Bilmem hangi yerde bilmem hangi diktatör vardı filanca da hepsi devrildi. Paldır küldür devrildi. Bakıyorsun ki milyarları yemiş. Milyarları kaçırmış. Herkes zahmet okuyor. Şimdi aklın mantığın gereği bu değil mi? Bir eğitim sistemi var ki faziletli insan yetiştiriyor, bilgin insan yetiştiriyor, tatlı, hoş insan yetiştiriyor. Bir eğitim sistemi var ki haydut yetiştiriyor devletin başına. Devletin ta başına en büyük haydutu yetiştiriyor, diktatör oluyor, hazineyi alıp götürüyor. Başı yere çalıyor, çırpıyor, kırıyor, doymuyor ya insanın midesi bu kadar. Ama gözü doymuyor, gözü daha küçük. Fakat şu gözünün içine dünyayı soksan gene doymuyor. Levkâne libne âdeme vâdiyâni min zeheb lebtedâ ileyhime s-sâliha ileyhime s-sâlife. Âdemoğlunun iki vadi dolusu iki dere yatağı dolusu altın olsa üçüncüyü ister. Gözünü toprak dolduruyor. Başka bir şey dolduramıyor. Deveyi hamuduyla yutuyor böyle. Biz hamsinin kılçığını çıkarmadan yutamıyoruz. O deveyi üstündeki semerini bile kaldırmadan hamuduyla hop kuyruğundan tutup lup diye yutuyor ve geçiyor ağzından midesine de oturmuyor. Daha da yiyor. Onun için insanlığın insan olması lazım. İnsanın insan olması için evvela Müslüman olması lazım. Müslüman olmadı mı işte İngiltere Başbakanı, işte Fransız Reisi Cumhur'u, işte Alman bilmem nesi, işte Sırp Başkanı, işte bilmem ne, işte Amerikalı, işte bilmem ne. Kimisi homoseksüel, kimisi boynuzlu, çatal çatal geyik gibi, kimisi bilmem ne. Neden? İnsan Müslüman olmazsa, İslam'a girmezse insan bile olamaz. Hayvanlardan daha sapık olur. Ülaike kel en'ami belhum edal. Daha sapık olur. Homoseksüel. Sen artist diye beğeniyorsun. Aman ne yakışıklı adam. Bıyıklara bak, saçlara bak, kıyafete bak. Moda meydana getiriyor. Hayranlık uyandırıyor. Herif bakıyorsun AIDS'ten ölüyor. Homoseksüelmiş de AIDS olmuş. Geberip gidiyor. Geberesice. Neden? İnsan Müslüman olmadı mı? İnsan olmaz ki. Müslüman olmanın ilk şartı Müslüman olmak. İnsan olmanın ilk şartı Müslüman olmak. Müslüman oldu. Ondan sonra ne olacak? Nefsini ıslah etmeyecek yine tam insan olamaz. Nefsini ıslah edecek. İnsanın içinde bir şeytan var, bir de nefis var. Bu ıslah olmayınca olmuyor. İşte onu ıslah ettiğin zaman, bir de Allah'ın emrine uyduğun zaman, Kur'an'ın yoluna girdiğin zaman o zaman kurtuluyor. İnsanlık o zaman kurtulacak. Olacak bu. Bir zaman sonra olacak. Bu da olacak. Allah bunu da yeryüzüne gösterecek. Cümle cihan halkı İslam'a girecekler. Bir zaman gelecek, olacak bu. Yakında olsun. Yakın zamanda Allah bize göstersin. Hepsi Müslüman olacak. Roma'da Müslüman olacak. Niye dayanarak söyleniyorsun? Ben kehaneti sevmem. İstikbalden haber vermeyi hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum ama hadisi şerifte Peygamber Efendimiz bildiriyor. Müslümanlar Konstantiniyye'yi fethedecekler. Fethettiler. İşte bak biz Konstantiniyye'deyiz. İstanbul'da. Konstantinopolis, yani Konstantin'in şehri, Konstantin'in şehri değil. İstanbul'is, yani İstanbul. İstanbul yani İslam şehri demek. İslam şehrindeyiz şimdi. Fatih öyle yapmış demiş. Ne demek Konstantinopol? İstanbul demiş burası. İstanbul olmuş. Sonra İstanbul yapmışız, bozmuşuz. Çünkü öbür taraf bozulmasını istiyor mu? Asıl manasını millet bilmesin istiyor. Fatih ne yaptı? Ayasofya'yı cami yaptı. Mabet dua ediyor ona. Benim içimde şirk koşuluyordu, Allah'ın peygamberine tapılıyordu, Allah'ın gazabı geliyordu, sen cami yaptın diye dua ediyor. Ayasofya'yı cami yaptı, Allahu Ekber diye dört köşesine efendim minare dikip Allah'ın en büyük olduğunu cihana, semalara haykırdı. Efendim Konstantinopol'u İslampol yaptı. Ama İslampol'un İslam şehri manasına olduğunu millet unuttu, halk unuttu, İslam'ı unuttu, gavurlaştı. Şöyle şu kadar mayo, efendim, deniz kenarında, kadın erkek karman karış, İslam'da var mı? Yok. Rüşvet var mı? Yok. Yalan var mı? Yok. Öldürmek var mı? Yok. Hepsi var şimdi, demek ki İslam yok. İslam'ı unuttular. Ahali İslam'ı unuttu. Açıkça da söyleyenler var. Müslümanlık neymiş? Onu devri geçmiş diyenler var. Şimdi açıkça bunu söyleyenler var. Geç geç hoca, biz onların boşluğunu anladık diyenler var. Yiyip içip yan gelip yatacaksın. Hayattan kam almaya bakacaksın. Boğaz'da mı? Çamlıca'da mı? Efendim bilmem nerede? En sefalı yer neresiyse, neresiyse orada keyfine bak gibi bir mantığa büründüler. Bizim dedelerimiz böyle değildi. İslam böyle değildi. Onun için dünya kötüye gidiyor. Bu değişecek. İslam hakim olacak. Evet, ölecekler, kırılacaklar. Çok çok ızdırap olacak. Her hanede öldürülmenin, katledilmenin acısı duyulacak diyor. Ahir zamanda her olacak. Katil olacak, öldürülme olacak, kırılacaklar insanlar. Kırılacaklar, yiyecekler birbirlerini, şu insanoğulları, Ademoğulları. Ama sonunda İslam gelecek, İslam hakim olacak yeryüzüne. Fakat tabii ben neye üzülüyorum? Sizin namınıza da, kendi namıma da. İzâ mâtel insanu fakat kâmet kıyametu. İnsan öldü mü, kıyameti kopmuş demektir. Biter iş. Ölmeden Allah şu gözümüze İslam'ın güzel günlerini göstersin. Amin. Onun için çalışmayı Allah bize nasip etsin. Amin. Dokuzuncu hadisi şerif, yani sekizi okuduk birinci olarak. Yani kardeşlerimizi affedeceğiz. Affedemiyor. Baba evladı affedemiyor, kardeş kardeşi affedemiyor, komşu komşuyu affedemiyor. Ne yapacağız? Nefsimizi yeneceğiz, affedeceğiz. Başka çaresi yok. Nefsin bir şey söylüyor, sen nefsinin söylediğinin aksini yapacaksın. İşin kurnazlık tarafı bu. Bazıları diyor ki, dış politikayı nasıl değerlendiriyorsun diyorum. Konuşuyoruz arkadaşlar. Çok basit diyor. Filanca gazetenin yazdıklarına bakıyorum. Onun tam tersini düşünüyorum. Tamam. Madem o gazetede yazıyor, hadi şöyle diyor. Amerika'nın yaptığına bakıyorum. Onun tam tersini düşünüyorum. Filan gibi böyle şeyler söylüyorlar. Şimdi bizim de yapacağımız, nefis ne söylüyorsa onun aksini yapmak. Yat aşağı, uyu diyor. O zaman demek ki kalkacaksın, abdest alıp namaz kılacaksın. Otur şurada yemeğini ye, keyfine bak diyor. Demek ki oturmayacaksın, yemeyeceksin. Boş ver diyor, şimdi İskender Paşa Camii'ne gidip de hadis dinlenilir mi diyor. Bak diyor, Boğaz'da burada diyor, Emirgan'da mı olur artık, Sarıyer'de mi olur. Bilmem ki, oraları da artık tadı kalmadı. Kumburgaz mı olur, Selim Paşa mı olur, Tekirdağ'a kadar bütün sahiller böyle. Bütün sahiller ev dolu. Dağların başlarına bile siteleri yapmışlar. Siteler şey gibi, Mısır koçanının üstünde Mısırların birbirine yapıştığı gibi yapışık evler. Neymiş? Tatil yeriymiş. Ya ben burada nefes alamam ki, bunun neresi tatil? Hocam bildiğin gibi değil iş. Bunlar buradan kalkarlar, denize giderler, denizde yüzerler. Efendim göz zinası olur, bilmem el zinası olur, dil zinası olur, her türlü melanet olur. Akşam oldu mu, mehtap çıktı mı, ellerine defteri, dümbelekleri alırlar. Efendim o evlerin ortasında ayı oynatır gibi birbirlerini oynatırlar. Çalarlar, çöparlar, yerler, içerler. Bir ayrı safası var ki oranın, sorma gitsin, bilemesin. Tamam, ben biliyorum. Simasına baktın mı biliniyor. Giyimine, simasına baktın mı onun ne kadar büyük felaket olduğunu biliyor. Evlatlarını kaybediyor insanlar orada. Kızlarını kaybediyor. Ama farkında değiller. Sonradan biz dövecekler. Farkında değiller. Allah uyanıklık nasip etsin. Amin. İzâ kâne yevmul kıyâme, kıyamet günü olduğu zaman, teallekal câru bil câr, komşu komşuya yapışır. Feyekul ve der ki, ya Rabbi sel hâzâ fîme âlaka bâbehe dûni ve menâ'ani ta'âmehu. Enes radıyallahu anh'ten. Kıyamet günü oldu mu komşu komşuya yapışır yakasına. Ondan sonra da der ki, ya Rabbi sor bu komşuma. Sor bir komşuma ki, niye benim yüzüme kapısını kapattı, sofrasına beni kabul etmedi. Sor buna ya Rabbi. Niye kapısını yüzüme kapattı da sofrasına beni almadı, sor buna der. Komşunun komşu üzerinde hakkı var. Ne hakkı var? Her türlü hakkı var. Her türlü hakkı var. Komşu komşuya yardımcı olacak, pişirdiği aştan verecek, eza vermeyecek, cefa vermeyecek. Bak Peygamber Efendimiz diyor ki, şimdi biz 20 katlı, 30 katlı binalar yapıyoruz ya, gökdelen, skyscraper, göğü tırmalayan diyorlar. Tırmık tırmık göğü tırmalıyor şimdi bu binalar. Efendim, diyor ki, binanızı yükseltip komşunuzun havasını engellemeyin diyor. Tabi sen binayı iki katlı yaptın mı onun önüne duvar çekilmiş olacak, esinti gelmeyecek komşuya. Bak onu bile düşünüyor Peygamber Efendimiz. Binanızı yükseltip komşunuzun havasını engellemeyin. Komşunun havasını engellemeyeceksin, gürültü yapmayacaksın, çor çöp atmayacaksın, efendim yediğin pişirdiğin yemeğin kokusu etrafa dağıldı. Tabak oraya götüreceksin, vereceksin. Efendim kendisiyle iyi geçineceksin. Ezasına, cefasına tahammül edeceksin. Karısının, kızının namusuna yan bakmayacaksın. Bir sürü vazifeler var. Bunlar yapılmadı mı efendim hepsinde cezası var. Bak adamın kapı kendi kapısı değil mi? Kendi kapısı. Sofra kendi sofrası değil mi? Kendi sofrası. Ama Demek ki komşunun hakkı var ki yarın ruzu mahşerde yakalıyor komşu onu, Allah'ın huzuruna sürüklüyor. Sor ya Rabbi buna, niye bana kapısını kapattı? Kapı onun kapısı. Niye beni sofrasına almadı? Sofra onun sofrası ama demek ki komşunun hakkı varmış. Bu hadis-i şeriften onu anlıyoruz. Şimdi ben bir eve gidiyorum. Çağırıyor beni mesela Ankara'da filanca arkadaşım, bilmem Seyran Bağları, bilmem ne sokak, filanca apartman. Tamam. Gidiyorum. 30 tane zil var. Girişten yukarıya bilmem kaç kat, aşağıya bilmem kaç kat, her katta bilmem kaç daire, bir sürü zil var. Zillerin üstüne de millet ismini yazmıyor. Neden yapılmış bilmem. Zillerin yanında şöyle bir şeyler var. Onlar neden yapılmış hiç bilemedim. Profesör oldum anlayamadım. O zilin basılan yerinin yanında şöyle bir uzun bir şey var. Niye uzun yapmışlar? Anlayamıyorum. Arıyorsun, tarıyorsun, isim yok. Acaba bu apartman mıydı, değil miydi? Şimdi böyle yanlış zile basmayalım. Kapı kapalı. Olmadık bir zile bassan birisi efendim niye biz onu rahatsız edelim yani? İsim yok. Millet ismini yazmıyor. Orada olduğunu saklıyor yani demek ki. Veya neyse ihmal mi? İhmal etmeyin. Bir işi, bir eşyayı yerli yerince kullanın. Ya zili öyle uzun zil almayın, yanına isim koyacak yer olmasın, sadece bir buton düğmesi olsun, başka bir şey olmasın. Yani her eşyayı asıl maksadına uygun kullanmayı öğrenelim. Orada bir isim yeri var mı? Yazın isminizi güzelce mübarekle. Kartınızın kesin isim kısmına yazın oraya mürekkeple, çini mürekkebiyle. Herkes bilsin, tamam bu bunun evi. Şimdi zile basıyorsun, Ali'nin zilinden Veli çıkıyor. Veli'nin zilinden Deli çıkıyor. Hoppala. Bunlar niye böyle karıştırdı? Vallahi işte bilmem. Böyle yapmışlar da şöyle olmuştu, böyle olmuş. Gelen geçene soruyorsun. Ya bu apartmanda şöyle bir zat-ı muhterem var mı? Adı şu. Mehmet oğlu Ali bilmem ne. Var mı? Bilmem diyor. Siz burada oturmuyor musunuz? Oturuyorum ama bilmem diyor. Neden? Komşuluk yok. Komşuluk yok da onda. Niye komşuluk yok? İslam yok da ondan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Cebrail aleyhisselam bana geldi gitti, geldi gitti, geldi gitti. O kadar çok komşuya iyi davranmayı, o kadar çok tavsiye etti ki Allah'tan emir getiriyor Cebrail. Allah'ın vahyini getiren melek bu. Bana o kadar çok komşuya riayet etmeyi, hüsnü muamele etmeyi o kadar tavsiye etti ki sandım ki Allah galiba komşuyu komşuya mirasçı edecek sandım. Öyle sandım diyor Peygamber Efendimiz. Zanemtü ennallâhe şey yüverrisuhu. Yani komşuyu komşuya mirasçı yapacak sandım diyor. O kadar önemli. Şimdi komşu komşuyu bilmiyor. Ölüyor, cenazesine gitmiyor. Hasta oluyor, ziyaretine gitmiyor. Derdi varsa ilgilenmiyor. Acayip bir dünya. Neden? İslam olmadığı için her şey acayip olur. İslam'ın olmadığı yerde acayiplikler acayip değildir, normaldir. İslam'ın olduğu yerde zaten acayiplik olmaz. Ama o nerede? O da yok işte. Eskiden varmış. Kitaplarda var. Hadis kitaplarında var. Tefsir kitaplarında var. Tasavvuf kitaplarında var. Ama gerçekte yok. Neden? Dervişim diyen insanların bile, şu camiye gelen giden insanların bile şöyle bakıyorum tavırlarına, davranışlarına, sözlerine, işlerine. Dervişlik nerede? Hakiki dervişlik nerede? Bak 3 gün aç durduktan sonra karpuz kabuğuna elini uzattı diye sen demiş git ticaretle meşgul ol. Ya sen dervişlik falan yapamazsın. Nefsine hakim olamıyorsun. 3 günden sonra cıvıyorsun. Efendim karpuz kabuğuna el uzatıyorsun diyor. Şimdi buyurun bakalım ölçün bu terazide kendiniz. Kale gibi sağlam olacak. Derviş kale gibi sağlam ahlaklı olacak. Allah'ın emrini tutacak. Allah'ın emrine uygun hareket edecek, Allah'ın emrine aykırı hiçbir şey yapmayacak. Öldürseler yapmayacak. Öldürmeye götürseler ne yapalım? Hayatımız demek ki burada bitiyormuş diyor, demişler. Yalan söylememişler. Dost doğru, dobra dobra söylemiş. Eşya yolunu kesmiş, aramış, üstünü bulamamış giderken diyor ki şuramda altın var. Adam geliyor bakıyor, hakikaten orada altın var. Ben görmedim ne diye çağırdın? Bana diyor hocam büyüklerim nasihat etti ki hiçbir yerde yalan söyleme. Onun için yalan söylemedim. İşte burada altın var. Madem eşkıyasın, madem altın var mı diye sordum. Var işte al. Adam çarpılıyor. Allah Allah bu ne huy? İslah oluyor. Tevbekar oluyor. dürüstlük karşısında. Böyle imişler. Her zaman anlatıyorum, daha eski devirlere gitmeyelim. Şu anda yaşayan bir kardeşimizin babası dükkana gelmiş, bakmış ki dükkanın üstünde bir sürü böyle kağıtlar, masanın üstünde, tezgahın üstünde. Bunlar ne evladım demiş, baba bunlar senet. Tüh tüh tüh, vah vah vah vah, işimiz senede mi kaldı evladım demiş. Ya söz senetti eskiden. Birisi birisine borcu varsa yazma lüzum yoktu, tamam borcum borç derdi, getirir. Şimdi senetle mi oluyor? Alacak borç. Senetle bile olmuyor Hacı Dede. Senetle bile olmuyor. Senedi alıyorsun, vermiyor. Protesto oluyor, senet veriyor, şey veriyor. Malını alıp kaçıp gidiyor, yiyor. Semiriyor. Efendim göbeği büyüyor. Ama parasını vermiyor. Bak biz şey yaptık. Hacılarımız, hacdan kaç ay geçti? Allah kabul etsin. Hacılarımız için bilet almıştık bir firmadan. Tak parasını ödemiştik, biletleri almıştık. Suud hükümeti ona Cidde havaalanına inme müsaadesi vermişti. İptal etmiş. Onun uçakları Cidde havaalanına inemediği için hacılarımız onunla gidemeyecek. Biz de hacılara söz vermişiz. Hacıları götürmemiz lazım. Biletleri var ama o firma Cidde'ye inemiyor. Tamam mı? Ne yapmak lazım? Söz namustur. Biz gece yarısında arkadaşların telefonlarını açarak kimde ne kadar para varsa onu gönder, bunu gönder, onu gönder, bunu gönder. Para bulduk. Bilmem 4,5 milyar lira para. Efendim o kadar hacının biletlerini ikinci defa Suud firmasından aldık. Hala eski firma bize trak diye peşin ödediğimiz biletlerin parasını vermiyor. Hala verecek. Böyle adalet mi olur? Ben tıkır tıkır parasını daha uçağa binmeden vermişim. Sonra iş olmamış. Hala o bana parayı verecek. Çünkü bir gün gecikti mi bilmem kaç milyonlara faiz karı var. Kendisi. Ne kadar geç öderse o kadar zıkkımlanacak. Vermiyor. Ben burada öleyim, kalayım. Olsun, ben namusumu kurtardım ya. Hacıyı burada bırakmadım ya, götürdüm ya. O ondan ne tırtıklarsa onu kar sayıyor. Böyle adalet mi olur? Böyle iş mi olur? Yani ben gidip mahkemeye söylediğim zaman ben buna bilet parası vermiştim, beni uçurmadı. Kabahat de benim değil. Firması uçuramadı. Paramı istiyorum dediğim zaman ertesi gün trak almam lazım. Hac oldu, hac bitti. Efendim hala adam bana paramı verecek, inim inim inletiyor beni. Borç içinde. Hayır yapacaktım. Talebelere yardım edecektim. Şöyle yapacaktım, böyle yapacaktım. Vakfımızın hizmetlerini görecektik. Hala para gelecek de ben yapacağım. Böyle bir ülke, böyle bir adalet, böyle bir sistem, böyle bir ekonomi, böyle bir kar anlayışı, böyle bir iş anlayışı. Yani biz burada kürsüde oturuyoruz ama merak etmeyin, sizin neler çektiğinizi biliyoruz. Ticarette, efendim dükkanda vesairede ne melanetlerin döndüğünü hepsini biliyoruz. İzâ kâne yevmül kıyameti daraballahu alâ hâzihil ümmeti surâdika min zümürridi ahtar sümme nâdâ münâdim min kıbelillâhi ya ümmeten Muhammedin innallâhe kad afâ ankum felya'fu ba'dukum an ba'din elâ fehelummu ilel hisâb. Ebu Ümame Hazretlerinden 3. hadisi şerif. 3 tane okuyabildik galiba, burada kalacak. Bu kadarla kalma durumuna geldik. Uzattık lafı yani. 3. hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İzâkâne yevmül kıyâme. Kıyamet günü gelip çattığı zaman insanlar öldüler, dirildiler. Mahşer yerinde toplandılar. Tamam. Kıyamet gününde daraballahu alâ hâzil ümmeti sürâdike min zümürrit ahtar. Bu ümmetin üzerine Allah yeşil zümrütten kubbeler bina eder. Neden? Güneşin alnında millet de ondan. Güneş yaklaşacak, ter içinde kalacaklar. Ter 70 arşın yerin içine işleyecek. Kimisinin dizine kadar, kimisinin göğsüne kadar, kimisinin ağzının kulağının hizasına kadar cambur cumbur ter olacak. Korkudan millet ter dökecek. Güneş alnının tepesinde böyle. Beyinleri kaynayacak. Sadaka verenler kurtulacak. Zekatını verenler kurtulacak. Gölge edecek onlar. Ötekiler güneşin alnında. Ama Allah bu ümmetin efendim iyilerine kıyamet günü olduğu zaman yeşil zümrütten çadırlar kurdurur üzerlerine. Yeşil zümrütle süslü, zümrütten belki, yani bez değil de zümrütten oyulmuş çadırlar, böyle kubbeler efendim üzerlerine bina ettirir. Sümme nâdâ münâdim min kıbelillah. Allah tarafından bir münâdi nida eder, seslenir. Nasıl seslenir? Ya ümmete Muhammed'in, ey Muhammed'in ümmeti, ey benim peygamberim Muhammed'in, Mustafa'mın yoluna girmiş, ona iman etmiş olan ümmeti, ey ümmeti Muhammed, İnnallâhe kad afa enküm, Allah sizi affeyledi, müjdeler olsun, Allah sizi affeyledi, felyâfu ba'dukum an ba'd, siz de birbirinizi affedin, Allah sizi affeyledi, siz de aranızdaki kul haklarını birbirinizi de bağışlayın, affedin, siz de birbirinizi affedin. Ela fehelummu ilel hisab, böyle yapın da ondan sonra hesaba gelin, çünkü birbirlerinden davacı olup Allah'ın huzuruna gelince ya Rabbi bunda benim hakkım var, al bu hakkımı diyecek, o zaman hesap başka türlü olacak. Birbirinizi affedin de hesaba öyle gelin. Kolay olsun işte. Birbirinizle muhasama, muhakeme olmadan kolay olsun diye. Bakın bugün iki tane şeyle ilgili, affetmekle ilgili hadis-i şerif geldi karşımıza. Affedelim. Birbirimizi affedelim. Kusurlarımızı affedelim. Hatasına, günahına rağmen bağışlayalım. Şu ümmet-i Muhammed'in kardeşliğini cümle cihan halkı görsün. Suriyeli Türkiye'liye düşman. Vay bizden Hatay'ı aldı diye. Ya sen Suriye'yi bizden aldın. Yani ben senden Hatay'ı aldım, ne demek? Şam'a da ben vali gönderiyordum. Hep beraberdik. Kimsenin kimseden bir şey aldığı verdiği yok. Hatay ahalisi bu tarafa iltihak etmek istedi. İyi ki iltihak etti, daha rahat. Şimdi o tarafta olsa yemin inleyecekti. Yok efendim Irak bilmem kimle düşman. Mısır Libya ile hasım, efendim filanca falanca ile kanlı bıçaklı vesaire. Tabi bu düşmanın istediği bir şey ve düşmanın körüklediği bir durum. Düşman bunu yapmak için çareler de, fitne fesat şeyi de buluyor ve bu, o yapıyor. Belki has Müslümanlar yönetimde olsa, Suriye'deki has Müslümanlar yönetimde olsa böyle yapmazlar. Anarşistleri beslemezler kamplarında. Ama kabahat gene Türkiye'nin. Sırası geldikçe hep söylüyorum, şimdi de söyleyeceğim. Suriye'de İhvan-ül Müslümin isyan etti. Ayağa kalktılar. Hafız Esed rejimine karşı Halep'i elde ettiler, Hama'yı, Humus'u elde ettiler, Şam'a kadar geldiler. Galip oluyorlardı. Türkiye onları destekleseydi Hafız Esed rejimi gidecekti. Bozuk rejim. O gidecekti. Efendim o zaman Suriye'de ehli sünnet ve cemaatten efendim dindar insanlar, iyi insanlar hükümet kuracaktı. Bizim Türkiye istemedi. Güneyinde şeriate bağlı Müslüman bir devlet olacak. İster mi? İstemedi. Açıkça istemedi. Dediler ki biz sizden silah istemiyoruz. Geldiler adamlar. Türkiye'ye geldiler. Yaralılarımız var, ilaç verin. Parasıyla verin. Ne ilaç yardımı, ne tıbbi yardım, ne mali yardım, ne askeri yardım, ne siyasi yardım. Hiçbir şey yapmadılar. Suriye'deki rejim tepeledi mi Müslümanları? Tepeledi. Hapishanelere doldurdu mu? Doldurdu. Hapishanelerde makineli tüfeklerle taradı mı? Taradı. Hama'da, Humus'ta camileri bombaladı, yıktı mı? Yıktı. İyice tepeledi mi Müslümanları? Tepeledi. Geçti mi başa bir Rus taraftarı idare? Geçti. Ne yaptı? İlk işi Rusya ile gitti, anlaşma yapmak oldu. Eğer birisi bana saldırınca seninle müttefik olacağız. Yani Türkiye saldırdı mı Rusya harbe girecek. O zaman dokunamaz oldun artık Suriye'ye. Bir. Ondan sonra başladı düşmanlığa. İşte su meselesinden kavga, bilmem ne meselesinden kavga. Hani biz komşuyduk, hani aynı ahaliydik, hani yüzyıllarca beraber idare olmuştuk. Böyle yapıyor. Kuvvetli de bir ordusu var. İsrail'e karşı kullanmaz, bize karşı kullanır. Şimdi bir harp olsa, söyleniyor. Mesela geçen seneden beri söyleniyor, Ağustos'ta Balkanlar'da harp olabilir diye Amerika'nın bilmem stratejik araştırmalar enstitüsü söylüyor. Biz de dergilerimizde yazdık, çizdik. Bunlar niye böyle söylüyorlar? Gözünüzü açın. Dikkat edin. Bunlar harp filan istiyorlarsa hazırlıklı olun dedik. Yani patladık harp olur. Eskiden kazmak kürekle Yunanlıyı kovmuşuz ama şimdi kazmak küreği nereye savuracaksın? Adam gözüne görünmüyor ki. Dağın arkasından bir füze geliyor. Bum. Nereden geldiğini bile anlamıyorsun. Otelin başına geçiyor. Bir cıvıltı, bir hışırtı, bir patlama. Nereden geldiğini bile anlamıyorsun. Devir değişti. Gözünü açacaksın. Orada Müslümanlığın gelişmesini istemediler. Şimdi Allah çektiriyor Suriye'de. Çok çekiyoruz. Gazetelerde okuyorsunuz. Çok sıkıntı çekiyoruz. Çeker. Çünkü Allah insanın yaptığı hatayı bu dünyada da çektirtir. Bu dünyada da yanına koymaz. Sen misin İslam'a düşman olan, sen misin engelleyen, sen misin basiretli olmayan? Bak dün akşam okuduğum kitapta diyor ki o politikacı, Dışişleri Bakanlığı falan yapmıştı. Devlet idare etmek, ileriyi görmek sanatıdır diyor. Sen misin ileriyi görmeyen, başına ne çoraplar öreceğini görmeyen? Buyur bakalım. Sen misin komşularla dost olmayan? Şimdi Yunanlı mı seninle dost olacak? Ermeni mi seninle dost olacak? Kim dost olabilirdi, sana destek olabilirdi? Suriye ve Irak. Niye sen onunla dost olmadın? Vaziyeti idare etmedin. Efendim işte onlar bize hık yaptılar, fık yaptılar da şöyle oldu da böyle oldu. Niye sen yapmadın? Aynı şeyi sen yapsaydın. Yani ben Suriye'den biliyorum, yani hudutların öbür tarafında da Türk var. Türkçe konuşan köyler var, şeyler var. Sonra oranın Müslümanlarını tanıyorum. İyi insanlar. Dindar. Bize gelirlerdi. Hapiste şimdi. İyi insanlardı. Dürüst, temiz insanlardı filan. Biliyoruz hepsini. Yani sen niye şey yapmadın? İşte bunların hepsi politik hatalardır. Sonra acısı çıkıyor. Daha şu anda da nice nice politik hatalar oluyor. Sonra çıkacak. Dinlemezse, Allah'ın emrine uygun hareket etmezse tabii Allah ceza veriyor. Mesela benim kendi başıma geldi, borç almam lazım geldi. Kimden alayım? Kimseden istemeyeyim dedim. Gittim emekli sandığımdan, maaşımın ikisi kadar borç veriyorlar. Aldım borcu. Ama demek ki iyi değilmiş. Aldığım borç kadar bir yerden Allah bir zarara uğrattı beni. Tabii ben onu ödeyeceğim gene ama razı gelmedi. Yani bir yerden alırsın, öbür taraftan çıkar. Adam buradan rüşvet alır, öbür taraftan çocuğu sakat doğar. Amerikalara gider düzeltemez. Neden? Allah onu ceza olarak verdi sana. Senin o haramdan kazandığın paraları burada harcattıracak Allah. Senin yüzünü güldürtmeyecek. Paran olacak ama yüzün gülmeyecek. Kalbin yaralı kalacak. Neden? Haram yedim be ondan. Anlayamadın mı hala? Kas kafalı. Ondan. Çocuğun ondan sakat. Ondan hayırsız. Ondan anarşist. Karın ondan şöyle, yuvan ondan mutsuz. Anlamadın mı? Anlayamaz. Ne ilgisi vardır? Anlayamazsan çekersin. Allah-u Teala Hazretleri, önce birbirinize haklarınızı helal edin, hesaba öyle gelin, kolay olsun diyor. Allah-u Teala Hazretleri bazı kullarını hesapsız cennete sokacakmış. Demiş ki 70 bin kişi benim ümmetimden hesapsız cennete girecek. Böyle müjdelemiş Allah Peygamber Efendimiz'e. O da demiş ki ya Rabbi az, 70 bin az, daha çok olsun. Festezet dühü diyor. Yani arttır ya Rabbi diye temenni ettim Allah'tan diyor. 70 bin kişi cennete girecek hesapsız deyince arttır ya Rabbi diye istemiş Peygamber Efendimiz. Her birisine 70 bin kişi bağışlamış. 70 bine 70 bin, 70 bin kere 70 bin hesapsız girecek cennete. Şey kalkmış, böyle dinleyen sahabe tabi cennete hesapsız girmek hoşlarına gitmiş. Efendim, sahabeden birisi kalkmış arkadan demiş ki ya Resulallah dua et ben de onlardan olayım. Sen onlardansın. Sen onlardansın buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bir başkası da kalkmış, bana da dua et ben de onlardan olayım. Sebekake Ükkaşetü buyurmuş. Ükkaşe İbni Mıhsan Es-Sakafi, o ilk kalkan, o senden önce davrandı demiş, kesmiş Peygamber Efendimiz. Diyorlar ki kitaplar, o ikinci kalkan münafıktı. Münafıklardandı. Bak, Efendimizin ne kadar güzel adabı. Yani reddedişi bile ne kadar güzel. Başka bir şey demiyor. Sen münafıksın, sen giremeyeceksin de demiyor. Sebekake Ükkaşetü diyor. Yani Ükkaşe senden evvel davrandı diye bitiyor. Tamam. O kadar. Nasıl? Edep öğrenin. Edep. Erken, usul, yol öğren. Sebekake Ükkaşe. Ükkaşe seni geçti diye bitiriyor. Allah bizi o Resulullah'ın güzel edepleriyle müeddep eylesin. Sünnet-i seniyyesine sarılanlardan eylesin. Ümmetine hüsnü hizmetle hizmet edenlerden eylesin. Rızasını kazananlardan eylesin. Ahirette komşuluğuna erenlerden eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Yavaş yavaş, yani kısa cevaplarla hemen çabucak geçmek istiyorum. Çünkü bir işim var. Annenin bedduası tutmaz fakat babanın bedduası çok çabuk tutar diyorlar. Bu doğru mudur? Açıklar mısınız? Annenin de babanın da bedduası tutar. Anne baba razı olmadı mı insan mahvolur da, anne şefkatli olduğundan, biraz daha hisli ve duygusal olduğundan, onu gönlü dayanmadığından böyle bir söz söylerler. Yani annenin sözü geçmez de, çünkü sevgisi var, şeyi var. Baba ciddidir, bir beddua etti mi onu geçer diye söylerler. Tabi aslında hepsinin kalbini kırarsan cezanı çekersin. Gönlünü alırsan mükafatına erersin. Hatta cennete onların vasıtasıyla giriliyor, duası alınarak. O bakımdan ben yokum bu anda. Bir yere bırakayım. Hürmet ve riayette kusur eylemeyin. Evlenen bir ağabeyimiz için dua diyor. Allah cümle evlenen kardeşlerimizi mesut ve bahtiyar eylesin. İskenderun dergimizin, evet, filanca kişi efendim ikinci bir eş ile evlenme fikri içerisindeymiş. Tavsiyelerinizi bekliyor. Bu zor soruyu iki defa sormaktan dolayı affınıza sığınıyor diyor. Şimdi ben onun durumunu biliyorum da, yani birinciyle daha güzel bir geçim içinde meseleyi çözümlemeye gayret etsin. İkinciye pek şey yapmasın şu sıra. Müziğin haram ne zaman olup ne zaman olmayacağını bildirir misiniz? İnsanda deruni, manevi, güzel duygular uyandıran musiki, tekke musikisi olarak kullanılmıştır. Ona caizdir diyenler var. Fıskı fücur duygusu, keyif, zevk, eğlence arzusu efendim uyandıran musiki caiz görülmemiştir. Nefsi kuvvetlendiriyor diye. Beyaz peynirin efendim mayasına şu katılıyor, bu katılıyor diye iddia var. Bu konuda malumat verir misiniz? Evet, onu biliyorum. Ne katılırsa katılsın mahsuru olmuyor. Peygamber Efendimiz'e söylemişler, bu Şam'dan gelen bu peynirin mayası şöyle yapılıyor. Mahsur görmemiş, yemiş o peyniri. Çünkü mayalandıktan sonra madde tabiatını değiştiriyor. Tabiatını değiştirince şey olur, mahsur olmaz. Onun için rahatlıkla beyaz peyniri yiyebilirsiniz. Tabii her işimizi yeniden düzeltmemiz lazım. Gıdalarımızı da en temiz bir tarzda kendimiz imal edersek daha iyi olur. Ama imal edemiyoruz. Mevcut beyaz peyniri yiyebilir miyiz? Yiyebiliriz. Mayası şöyle böyle, mahsuru yok. Efendimiz yemiş. Kadın hayızlı için, Allah rızası için yapılan sohbetleri dinleyebilir mi? Dinleyebilir. Kadın hayızlı iken Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz, oruç tutamaz, camiye giremez. Ama cami olmayan bir yerde durup dinleyebilir, mahsuru yoktur. Caminin içine girmesi, Kabe'ye girmesi, tavaf yapması falan olmuyor ama dinlemesinde hiç mahsuru yoktur. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'i bile birisi okusa dinleyebilir. Kendisi okuyamaz. Dinlemekte mahsuru yok. Şahsen hocam ben inşaatta çalışıyorum. Yatsı namazını gece kalkıp kılıyorum, olur mu? Şimdi bir namaz vakti içinde ne zaman olsa kılınabilir. En sevaplısı camide cemaatle kılmaktır. 27 kat fazladır sevabı. Büyük camide kılarsa 50 kat fazladır. Koca camide kıldı mı sevap 50 kat, mahalle mescidinde kıldı mı 25-27 kattır sevabı. Ama dağda, bayırda, cemaat olmayan yerde en sevaplı zamanı evvel vaktidir. İlk ezan okunduğu zaman okunursa sevabı çok olur, geciktikçe sevabı azalır. Ne kadar erken kılarsa o kadar iyi. Ama inşaat işçisi akşam namazını kıldı, yemeğini yedi, çok yorgun, uzandı, uyumuş kalmış. Ondan sonra uyandı, saat 2'de namazı kılabilir. Kılabilir. Çünkü daha yatsının vakti sahura kadar devam ettiği için kılabilir. Kılması caizdir. Evvel kılması tavsiye olunur. Birisi bizi rüyasında gördüğünü şey yapıyor. Bunun manası nedir? Bunun manası ikazdır. İbadetlerinize, taatlerinize gayret edin, dikkat edin ve devamlı olun demektir. Filanca vakfın talebeleri olarak önümüzdeki hafta yaz tatiline çıkıyoruz. Yaz tatilimizin hayırlı geçmesi için neler tavsiye buyurursunuz? Yaz tatilinizde bile sevaplı, hayırlı işler yapmaya niyet edin, öyle çıkın. Memleketime gideceğim, köyüme gideceğim, oradaki insanlara Kur'an öğreteceğim, İslam'ı öğreteceğim, sevaplı şeyler yapacağım diye o niyetle gidin. O zaman seyahatiniz de hayır olur. Efendim, ölürseniz de şehit olursunuz. Bak Ali Taşdelen kardeşimiz babasını ziyarete gitti. Babasıyla beraber başbağlarda şehit oldu. Neden? İyi niyetle gitti. Gitme demişler. E demiş, annem darılır, babam darılır. Gideyim de bir ellerini öpeyim, duasını alayım demiş. Duasını da aldı, şehadeti de aldı. Ne yapalım? Hayat böyle. Ateist abisi olan bir bayan ev içinde tesettürü nasıl olmalıdır? Ev içinde tabii insanın yine güzel kıyafetle örtülü olması lazım. Açık saçık olması uygun olmaz. Efendim, beraber yolculuk yapabilirler. Bu soru dün de soruldu. Cevabı verdim. Demek ki gitmiş, duymamış. Hafızlık imtihanına girecek kardeşimiz için hayır duada bulunabilir misiniz? Allah razı olsun. Çok seviyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlar. Hoca olma yoluna girmiş oluyorlar. Allah muvaffak etsin. Hafızlığı kuvvetli olsun. İslam'a hizmetleri çok olsun inşallah. Hayırlısıyla Kasım'da evlenmek istiyorum. Allah muvaffak etsin. Allah mesut bahtiyar eylesin. Babam rüyamda öldü. Neye delalettir? Ömür verildiğine delalettir. Birisi ölmüşse daha yaşayacağını gösterir. Aksine çıkar yani. Ben garip bir kulum diyor. Devlet kuruluşunun birisinde çalışıyorum. Yaşım 50. Ne kadar mücadele ettimse de ne evlenebildim ne de iki yakan bir araya geldi diyor. Hiçbir kötü alışkanlığım yok çok şükür. Rabbime benim için dua etsem, et desem ne dersin diyor. Pekala, Allah işlerine rast getirsin, hayırlısını ihsan etsin, imtihan oluyor demek ki. Muhterem zatların isimlerinin geçtiği ve onları metheden öven ilahilerin söylenmesi hususunda açıklama yapar mısınız? Olabilir tabii. O büyüklere sevgi, salih kimselere dua iyidir, rahmet iner, mahsuru yoktur. Allah'ın kendisi kastedilerek Tanrı diye anılabilir mi, söylenebilir mi? Söylemekte ısrarın hükmü nedir? Tanrı kelimesi Türkçe'de Arapçadaki ilah kelimesinin karşılığıdır. Arapçada ilah vardır. İlahun vahidun diyoruz. La ilahe illallah diyoruz. İlah kelimesi. Tanrı demek Arapçada. Türkçe'de ilah kelimesinin yerine Tanrı kelimesi kullanılıyor. Onun için Arapçada ilah kelimesi hem Allah için kullanıldığı gibi hem de efendim müşriklerin, kafirlerin tapındıkları şey içinde kullanıldığı gibi Türkçe'de de Tanrı kelimesi hem Allah için hem de öteki insanların tapındığı başka mabutlar için kullanılır. Tarih boyunca din kitaplarımızda efendim o kelime kullanılmıştır. Dedelerimiz kullanmışlardır. Çünkü ilah kelimesini kullanmanın mahsuru yok Arapçasında. Ve Türkçesi de caiz oluyor. Yalnız ilah kelimesi mabut manasına cins isimdir. Allah kelimesi yaradanımızın ismi hasıdır. Özel isimdir. Yani sen nesin? Sen mesela bir insansın. Kapıya bir insan geldi deyince belli olur mu? Olmaz. Bir insan geldi. Kim gelmiş? Ahmet Bey geldi deyince belli oluyor. Yani birisi özel isim, birisi cins isim oluyor. Tanrı kelimesi cins isimdir. Allah bizim Rabbimizin ismi hassıdır. Başkasına Allah denmez. Sadece ona denilir. Ama Tanrı kelimesi, Hintliler mesela, Hintlilerin Tanrısı öküz. Efendim, Japonların tapındığı Tanrısı güneş filan denilebiliyor. Yani böyle olabiliyor. Söylemekte mahsuru yoktur. Allah sözünün yerini tutmaz. Yani onun derecesi de değildir. Filanca ildeki kardeşlerimize selam var. Aleyküm selam. Erkek öğrenci yurdu için bir bina var. İnşaatının geri kalan kısmını biz tamamlarsak 10 yıllık kiralayacağız. Pekala. İsim uygun mu? Pekala. Olabilir. Bizim tarikatımızın büyüklerinden, silsilemizden bir isim koymanızı daha uygun görürüm. 4 yıldır bir talebenizle görüşüyorum. Ailesi istemeye geldi 2 defa. Babam kesin olarak reddediyor, olmaz diyor. Babamın İslami bir yaşantısı yok. Babamın izni olmadan evlenebilir miyim? Böyle bir şey yaparsam annem hakkını helal etmeyeceğini söylüyor. Ne yapayım? Tabii bizim mezhebimizde evlenen kızın kendi fikri çok önemlidir. O kararı kendisi verir. Ama velisinin, annesinin, babasının rızasını almak başka mezheplerde vardır şart olarak. Yani kızın velisi kimse, annesi, babası, onun rızasını almak şartı vardır bazı mezheplerde. O bakımdan böyle anneyle babayla ters duruma düşmeden konuşa konuşa, yalvararak, anlatarak, ikna ederek çözmeye çalışmak lazım. Zıt gitmek uygun olmaz diye düşünüyorum. Sizler geçen sohbetinizde o günün dersini yapamadıysanız hemen en yakın zamanda yapınız dediniz. Ertesi gün değil, mesela en yakın zamanda, ilk elinize fırsat geçen zamanda yapınız dediniz. Acaba sadece zikir dersini yapsak olur mu? Ha, yani rabıtaları vesaireleri falan yapmadan demek istiyor galiba. Tabii o rabıtalar zikrin tesiri tam olsun diyedir. O bakımdan onlarla beraber yapılması biraz zaman alıyor ama tesir bakımından faydalı oluyor. Onları yapmaya gayret etmeli. Zikrin sayısı illa şu kadar mı olsun yoksa şöyle şöyle olabilir mi diyor. Tarif edilen, verilen miktarı yapmaya, istikrarlı bir şekilde yapmaya gayret etmek daha iyidir. Eğer Türkiye bir iç harbe veya bir Müslüman devletle savaşa girse Müslümanların ne yapması gerekir? Savaşacak mı? Karşıdaki Müslümanı öldürmeye mi çalışacak yoksa cepheden kaçacak mı? Savaşmayacak mı? Lütfen bizi bu konuda aydınlatabilir misiniz? Evet, bu zor bir durumdur. Şeyde efendim, Irak'ta oldu, İran'da oldu. İki Müslüman devlet birbiriyle çarpışmaya girdi ve iki taraftan da birçok insan öldü. Allah böyle bir durumdan bizi korusun. Yani kafirle savaşmak nispeten kolay ama Müslüman bir devletle olduğu zaman karşıdaki de namazlı niyazlı bir kardeşin Müslümanın Müslümanı öldürmesi haram. O zaman zor bir durum. O halde ne yapacağız? Var gücümüzde böyle bir şeyin olmaması için önceden tedbirler alıp çalışacağız. Başka çaremiz yok. Yani akıllı insan bir kötü durum olmadan evvel tedbir alır. Biz de o tedbiri almaya çalışacağız. Geçen seneden beri bu gazeteler, büyük gazeteler, yüksek tirajlı gazeteler, Balkanlarda harp çıkabilir, şöyle olur, böyle olur dedikleri için biz de aman dikkatli olun, tedbir alın. İlk gayeniz harbin çıkmamasına çalışmak ama ikinci gayeniz de eğer bir çıkma durumu olursa gafil yakalanmamak, hazırlıklı olmaktır diye söylüyoruz. Ne yapalım yani? Tedbirli olacağız. Bazı hoca efendiler televizyonlar hakkında dini olsun, dini olmasın seyretmek haramdır diyorlar. Bu konuda ne dersiniz? Haram sahneleri seyretmek haramdır. Helal olan şeyleri seyretmek, dinlemek doğrudur, helaldir. Çünkü şimdi güzel programlar da çıkmaya başladı. Güzelini seyretmekte beis yoktur. Yani bir eve gittiniz, açıldı, baktınız ki güzel bir şey var. Efendim, hac filmi oynuyor farz edelim. Haccın nasıl yapacağını anlatıyor. Bunu seyretmekte bir mahsur yoktur. Televizyonun kusur kendisinde değil. Programlarının kötüsü kötüdür, iyisi iyidir. Şiirin kendisi kötü değil. İyisi iyidir, kötüsü kötüdür. Musikinin kendisi kötü değil. Kur'an-ı Kerim'i bile makamla okuyoruz. Ezanı bile makamla okuyoruz. İyisi iyidir, kötüsü kötüdür. Her şey böyle. Sevgili hocam, Allah razı olsun, Allah onu da sevgili kul etsin. Şu imansızların Müslüman halka enjekte etmeye çalıştıkları pisliklere bir bakın. Böyle pisliklerin cemaatimize duyurulmasında fayda olacağını umduğundan dolayı bu küpürü kesip size yolladım diyor. Arkasında bir küpür var, yani gazeteden kesilmiş bir parça var. Diyor ki, orada bir profesör, efendim, insan büyük abdestini yaptığı zaman suyla temizlenmek iyi olmaz, kötü olur. Bunun yerine kağıt kullanmasını tavsiye etmiş. Ve onu savunmuş o profesör. Halbuki o öyle değildir. İşin doğrusu o değildir. Kağıtla doğru düzgün temizlik olmuyor. Mümkün değil. Yani kağıtla insanın büyük abdestinden sonra temizlik yapması mümkün olmuyor. Pis bir şekilde kokuyor insan. Kurtulamıyor kokudan. Çünkü tam temizlenmiyor. Çünkü onun temizlenmesi kolay bir şey değil. Onun için onun sözü doğru değildir. Yarım kalıyor orada iş ve külotu pistir, kendisi pis kokar, efendim vesaire, olmaz öyle şey. Ama işte gazeteler öyle yazıyorlar. Efendim, sosyetik bir hanım aleyhinde konuşmuş şeyin de, bu taharetlenmenin, onun üzerine bizim bir doçent arkadaş da üniversitede, o da sormuş, peki demiş, siz ne yaparsınız? O da demiş ki, biz sık sık külot değiştiririz demiş. Ne demek yani? Affedersiniz, kakalı külotla dolaşıyorum demek. Öyle değil mi? Sık sık külot değiştiriyorum ne demek? Rahatsız etmeye başlıyor kakalar, ondan sonra değiştiriyorum demek. Böyle saçma şey mi olur? Yani biz tabii bunun çeşitli yolları var. Mesela öyle sistem kurmak mümkün ki su fışkırıyor. Yani İslam'da ayıp yok, açıldık onu söylemek lazım. Su fışkırıyor doğrudan doğruya sert bir şekilde ve temizliyor. Mesela Suudi Arabistan'da adamın şurada klozeti var. Yani büyük abdesti yapma yeri. Burada da altını yıkama yeri var. Musluğu açtı mı tazikli su geliyor, tertemiz temizliyor elini değdirmeden. Yap, işte buyur tertemiz. Ondan sonra da kurula olsun bitsin. Ama kağıdı sildin mi kağıt temizlemiyor. Şöyle anlatalım. Yağlı bir yemek yendi. Kâfi geliyor mu silmek peçeteye? Kâfi gelmiyor. Ne yediysen kokusu ağzında duyuluyor. İlle bir sabunla yıkamak filan gerekiyor. Onun gibi. Soruyor birisi. Çok dikkat ettiğim halde çevreme karşı çok kırıcı oluyorum. İstikbalimi etkileyecek bir işin hayırlısıyla olması için dua eder misiniz? Şimdi eskilerden hocalar şey yaparlarmış. Baklaya okurlarmış, üflerlermiş. Al bunu ağzına derlermiş. Mürit ağzında bakla öyle gezermiş. Kırıcı olmamak için. Yani söylediği sözde dikkat etmek için. Siz de artık elinizde tesbih olsun. Dilinizde zikir olsun. Kendinize dikkat edin. Kırıcı olmayın. Allah işlerinizi rast getirsin. Hocam, filanca kuşun hiç avlanmayıp kısmetinin ayağına gelmesindeki hikmet nedir? O avlanır, baykuş ayağına gelir diyorlar. Öyle değildir. Baykuş kendisi ağacın üstünde durur, sessizce farenin üstüne çullanır, tarla faresini yakalar. Avlanır yani. Ama baykuşu bırakalım, başka misal var. Örümcek ağını kuruyor, sinek geliyor, kelebek geliyor, takılıyor, yiyor. Bunun hikmeti nedir? Efendim, Allah her mahlukunu yaratmış, her mahlukuna da rızkını verecek. Herkesin de bir, her mahlukun da bir yediği bir şey var. Efendim, tavşan havuç kemirir, insan tavşanı yer, efendim mikroplar insanı yer. Bilmem, böyle işte bu Allah'ın bu kainattaki kanunu, müsebbibül esbab böyle yapmış. Tabii yiyecek, içecek. Hepsi, ya Rabbi bana rızkımı ver diyor, ne yapsın? efendim İmam Hatip'e giden oğlum rahatsız, dua bekliyoruz. Allah acil şifa versin. Temiz havalı bir yere gitsin. Efendim hastaneden sonra ve iyi bir gıdayla, istirahatle iyi baksın kendisine. Arkadaşımıza acil para lazımdı. Bankadan borç alacaktı. Biz engelleyip aramızda mark toplayıp verdik. Çok güzel yapmışsınız. Çok sevap. Karz-ı hasen, yani borç vermek, fakire sadaka vermekten daha iyi. Çünkü bu kardeş gerçekten muhtaç. Fakirin muhtaç olup olmadığını bilmiyorsun. Belki apartmanı var. Ama bu muhtaç ki şey yapıyor. Onun için dinimizde kardeşe borç vermek daha sevap. Tabii efendim mark olarak verdik. Bunun günahı var mı? Hayır. Günahı yok. Küçük bir mahsuru var. Mark yerine altın olarak verselerdi daha iyi olurdu. Çünkü markın da enflasyonu vardır. Gene mağduriyet olur. Markın da enflasyonu %5 civarındadır. Yani onda da bizim paramız gibi bir enflasyon var ama bizde %55, %65, onda %5. Küçük olduğundan millet markı verince işi düzleniyor sanıyor. Düzlenmiyor aslında. Altındır esas olan. Altın vermek daha iyi. Ama mahsuru yok. Ne verirse o öyle alır. Mahsuru yok. Yani dini mahsur, fıkhi mahsur yok. Yalnız mark aldığın zaman, dolar aldığın zaman Amerika'ya, Almanya'ya enflasyonu kadar meteoroloji yardım etmiş oluyorsun. O paranın değeri düştüğü kadar ona sen yardımcı oluyorsun. Hiçbirimiz kullanmasak, hep altın mütedavil olsa bu herifler bizden istifade etmese. Ne diye ben Amerika'ya bir senede elimde tuttuğum doların %10'unu vereyim? %10'dur, %11'dir, %9'dur Amerikan dolarının enflasyonu. Ne diye o kadar vereyim? Yani 1000 mark yanımda biriktirmiş olacağım, 1000 dolar. Sene sonunda 100 dolarını Amerika'ya vereceğim. Niye vereyim? Doğru değil. O bakımdan ben bunları bildirmek zorundayım hoca olarak. Yani kardeşlerim bilsinler diye. Bu tarafında bilinmişim. Altın altındır. Kıymet birimidir. Altın kullanmak daha iyi. İhlaslı veya ihlassız insanlar tarafından sevilmemek Allah tarafından da sevilmemek anlamına gelir mi? Hayır. İkisi arasında fark var. İhlaslı insanlar tarafından sevilmemek bazen Allah tarafından sevilmemek manasına gelir. Her zaman değil. Bazen onlar da anlayamazlar, kötü sanırlar ama aslında iyidir. Hadis-i şerifte diyor ki Peygamber Efendimiz, nice saçı başı dağınık, üstü başı tozlu topraklı insan vardır ki kimse sözüne itibar etmez, yüzüne bakmaz, kaybolsa aramaz, halini hatırını sormaz, kız istese kız vermez ama Allah'ın evliyasıdır, sevgili kuludur. Kimse bilmez bak. Salih kimse de bilmiyor, sevmiyor. Böyle olabilir. Ama ihlassız kimselerin sevmemesi hiç kıymeti yok. Tavşan dağı küsmüş de dağın haberi olmamış. İstediği kadar sevmesin. Kızan kızının evine gitsin. Bir şey yok. Neden? İhlassız. Onun ölçüsü İslam değil. O tabi namaz kılanı sevmez, sakal bırakanı sevmez, Müslümanı sevmez, hacca gideni sevmez, içki içmeyeni sevmez filan. Ters. Ölçüleri ters. Onun kıymeti yok. Güzel huylu, tatlı sözlü, ilim ve irhan sahibi olgun bir mümin olmam için bana ve bütün Müslümanlara dua eder misiniz? Amin. Bunun yolu tasavvuftur. Tasavvufi eğitimi yapacaksınız, o zaman olacak. Bir kız çocuğumuz dünyaya geldi. İsim olarak ne tavsiye edersiniz? Şerife olsun. Şerefli bir kız olsun inşallah.